Yüksük parmağında dolalı da Fadime'm dolalı. Başın mı büyüdü gelin olalı? Başın mı büyüdü gelin olalı? Ben seni kız iken seven Fadime'm oğlum, ben seni kız iken seven oğlanım da Fadime'm oğlum. Emir dağlarına kara gidelim, Emir dağlarına kara gidelim, Ayva'dan o sandıklara gidelim de Fadime'm gidelim, Ayva'dan o sandıklara gidelim de Fadime'm gidelim. Buranın kızları gönül eylemez, buranın kızları gönül eylemez, gönül eyleyecek yere gidelim de Fadime'm gidelim. Gönül eyleyecek yere gidelim de Fadime'm gidelim.